دا غراز موږ بل اردن کې ونه جان نکره لږه او پښتنه کې وای کړي څوک د قران پاک ختم کوي څوارله سجدې تلاوت ور باندې واجب سي هغه ټولې پریوځای ورسته له ختمه د قران شریف وکړي آیا ګناګار بلل کیږي او کنه حضرات په دې کې هیڅ ګنا نشته علت همدا دی چې دا سجده د تلاوت واجب ده اما واجب على الفور قضا نه لري نن سبا بل سبا کال بعد هغه سجده وکړه افروش کال یې آیات ویلي یا دې اورېدلې او سجده در باندې واجبه شوې ده کال بعد چې هغه سجده وکړي هغه ته ادا ویل کېږي قضا نه بولي مطلب دا تر مرګ د مخه چې هر وخت مو وکړه غاړه مو په خلاص دي ګناه نه بل کېږي نو چې قرآن پاک مو ختم کړي بیا هغه څلور سجدې هغه څوارله سجدې تاسو وکړئ پر یوه ځای هم سي کېږي او که په دې ختم کې روانې هر چیرې چې هغه آیت ته سجدې راغی سجده در باندې واجبه شوه دا مبادره ته خیر ته افضل دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستبقوا الخيرات لله جل جلاله حمدها حكم دي اشتشت الواكوي وهو كار خيرته وهو عمل دو خيرته نو ندى ندى دي قرآن فاكتر فايا فدي ما بيك مفاجأة مرقرانشي نو احتياط فدرك دي شدشتيوك اما كي جا پر يوزعوك كال بعد دا سجديوك قنافق شيك نرازي والسلام